Trójka. Program trzeci. Jak zwierzęta w betonowym labiryncie, tak my oddalamy się. Ludzkie emocje chowając w kieszeń, na łowy idziemy dziś, by wygrać, przetrwać. W wielkomiejskim świetle dnia biegniemy, by uciec przed miłością, która dogoni nas. Miejskie historie przypadkowych zdarzeń, wypadki zapisane w losie są. Ty idziesz własną drogą wyobrażeń, omijając wszystkie znaki stop. Ciebie nie rusza gąszcz pustynnych zdarzeń. Starań czas pozamykał korytarze snów. Ulic ciąg oznacza przemijanie, grę, która nie powtórzy się już. Ciebie nie dotyczy nic, mijasz korki autostrady, masz nawet własny tlen, własne sieci komórkowe. Wszystko masz przecież nowe, urodą nie zbrzydłeś. Lecz co to zmienia, skoro usta twe własnością moją nie są już od dawna. Wokół ciągle obcy skwar. Nocna Polska, dzień dobry, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Przed nami 2 godziny z polską muzyką. Na początek była Sabina, która ostatnio była u nas w audycji Trójka Żonda Debiutów i opowiadała o swojej debiutanckiej płycie. Płycie bardzo ładnej, bardzo różnorodnej i ciekawej, co najważniejsze. No to teraz może artysta, który dość często gości w Nocnej Polsce, choć ostatnio troszkę był zaniedbywany, czyli Leski. Musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham jest tu. Nie

zamykamy. Potrącam bezsiwia. Po latach to nagranie ciągle świetnie brzmi. To grupa Atmosphere, a w Nocnej Polsce wcześniej Angela Gaber plus Trio, a także Robert Gawliński. A za chwilę porozmawiamy o pewnym jubileuszu. zespół No Limits i gość w Trójce, Maciej Łyszkiewicz, właściwie mózg całego zespołu, człowiek, który właściwie tę formację możemy powiedzieć, że wymyślił. Tak, tak, jestem jednym z dwóch założycieli zespołu No Limits. Drugim był Grzegorz Zając, z którym razem chodziliśmy, no i to były dawne czasy, do drugiego liceum w Gdyni. I tam właśnie na korytarzach szkolnych, w przerwach, on był troszeczkę wyżej ode mnie. Ja chyba w drugiej, on w czwartej. W każdym razie zaczęliśmy później, wówczas deliberować nad kwestią założenia zespołu. Słuchaliśmy takich może mało znanych, mało popularnych zespołów w Polsce, jak Working Week czy Style Council. Mhm. I wielu, wielu innych. I tak sobie strasznie zamarzyliśmy to, żeby założyć zespół. Zespół, w którym będzie dużo sekcji dętej, dużo instrumentów, bogactwo, jakieś takie instrumentarium. I tak zrobiliśmy. Zespół No Limits, no, jubileusz obchodzi w tym roku. Tak, tak, tak. No, zespół No Limits, no to są takie z jednej strony bardzo miłe chwile, a z drugiej takie troszkę, jak się spojrzy na to, że to już 30 lat, to tak się człowiek sobie myśli, kurczę, no. Jak to możliwe? Mam 30 lat, a już 30 lat nie przedziałałeś. Jak szybko zacząłem granie. Jak to musiało się wydarzyć w dalekim dzieciństwie. Natomiast tak się stało, że mieliśmy faktycznie jubileusz i mieliśmy dzięki temu okazję do spotkania się w tym starym naszym składzie, pierwszym, który nagrywał płytę No Movie Soundtrack, i było to bardzo, bardzo fajne, takie energetyczne i z jednej strony wspominkowe, a z drugiej strony bardzo właśnie energetyczne, pełne takich pomysłów i idei, spotkanie. To zanim wrócimy do tej płyty i po niej porozmawiamy, czyli o No Movie Soundtrack, to utwór, który słuchacze Trójki znają, przynajmniej ci starzy słuchacze Trójki, chyba na pamięć. Where's the producer? Who's the producer? Okay, guys, this is our latest trend for Duster. Yes, no proszę, to utwór, który towarzyszył przez długie lata audycji Brum. Tak, tak, tak, pamiętam. Prowadzonej chyba co każdego dnia praktycznie, od poniedziałku do piątku. To było tak, że przez długie lata, no, ja byłem w poniedziałki, wtorki było różnie, ale często był Maciek Kieszkowski albo Maciek Chmiel, albo tam jeszcze różni inni ludzie. Piotr Majewski też się przewijał. Tak, Kuba Wojewódzki. Piotrek Klat. I chyba Jurek Owsiak. W piątki, tak. Jurek nazywał Brumtop, się nazywało to grupowe. No, wspominaliśmy dawne czasy. Piękne czasy, dokładnie. No ale polska muzyka wtedy królowała w Trójce i nie ukrywam, że udało nam się dzięki temu, że byliśmy codziennie na antenie o 15:00, wylansować no, całkiem spore grono artystów. No wam też troszkę pomogliśmy. Tak, tak, tak. Pamiętam dokładnie. I pamiętam też to, że jak istotne jest propagowanie, prezentowanie polskiej muzyki w eterze. Szczególnie, że często jest tak, że artyści, którzy nie są, jak to się mówi teraz, z takiej pierwszej ligi czy z ekstraklasy, często prezentują bardzo fajne rzeczy. Ja do teraz spotykam, gdzieś tam szukając na internecie, artystów, którzy nie funkcjonują do końca w mediach, a są moim zdaniem, oczywiście moim skromnym, tego warci. No jest taka audycja Trójka Żąda Debiutów w poniedziałki, ciągle w Trójce i sam zresztą w niej uczestniczyłeś jako tak zwany ekspert. Tak. No i ja nie ukrywam, że ja nie nadążam ze słuchaniem wszystkiego, co dostaję, także przepraszam, jeśli nie odzywam się. Czasami dzwonię po 3 miesiącach, mówiąc, może byście przyjechali do radia, albo po 4 miesiącach. Mm-hmm. A jeden zespół mi wypełnił niedawno, wiesz, to tak chyba w listopadzie wysłaliśmy ci to demo. No tak. Ale jakoś dotali do radia i faktycznie jest mnóstwo młodych, bardzo, bardzo zdolnych artystów. Ty też ciągle poszukujesz, no bo jest i Latynoscy Brothers z Lizą i No Limits ciągle gdzieś tam. Tak. Jeszcze parę innych zespołów, które ciągle rozpoczynasz z nimi działalność. Jest takie działanie we mnie, taka potrzeba pracy wielotorowej. Są zespoły, które powiedziałbym są takimi ikonami polskiej muzyki, jak właśnie Perfect, Lady Punk, czy Było Manam, Republika, które właściwie skupiały się tylko i wyłącznie na graniu tych swojego programu, swojego żelaznego repertuaru, oczywiście wzbogaconego kolejnymi płytami. Natomiast mnie bardzo inspiruje kontakt z różnymi muzykami, dlatego z jednej strony gram te rzeczy takie latynozujące z Isa and Latynoscy Brothers, z drugiej strony co jakiś czas sięgam po te moje korzenie soulowo-funkowe i teraz właśnie będziemy nagrywali z No Limits. Pracuję też z muzykami brazylijskimi, w których jestem bardzo zakochany. Zresztą to chyba nie jest tajemnicą o brazylijskiej muzyce. I mam kilku przyjaciół, świetnych muzyków, z którymi będę w tym roku nagrywał też materiał. Właśnie mieszkających albo w Brazylii, lub też Brazylijczyków mieszkających w Europie. Będziemy grali koncerty w marcu w Polsce, taką trasę 8 koncertów. A oprócz tego jeszcze przygotowuję projekt z kolei The Q, który będzie o tyle projektem ciekawym, że zagrają tam taki trzon, powiedziałbym, trójmiejski, w sensie muzyków, natomiast wokaliści będą z różnych rejonów Polski i świata. Będzie śpiewała Selma Łamus, która była gościem Siesta Festival, pochodząca z Mozambiku, mieszkająca w Portugalii, znakomita wokalistka. Będzie Abdul Shilon, brytyjski wokalista nigeryjskiego pochodzenia. Będzie grał Nelson Latif na gitarze, będzie Oli Saville, perkusjonista Basement Jacks i część polskich muzyków i wokaliści również, tutaj mam nadzieję, że pojawi się na płycie Grażyna Łobaszewska, będą też świetne wokalistki z Trójmiasta, między innymi Asia Kniter, Aga Brędzak, Kasia Golecka. Także taki projekt, w którym zapraszam moich ulubionych artystów, muzyków i będziemy razem grali, muzykowali i planujemy, zobaczymy, czy się to uda, ale pracujemy nad tym, żeby koncerty z racji tego międzynarodowego składu odbyły się na przykład na zasadzie takiej, że zagramy jeden koncert w Warszawie, drugi w Lizbonie, a trzeci w Londynie. No proszę. Także światowo całkiem. Także tak bardzo miło, no będzie nam bardzo miło, szczególnie, że mam jakiś taki dobry kontakt z artystami z różnych zakątków świata. To No Limits teraz jeszcze z płyty No Movie Soundtrack i piosenka, która gdzieś tam nawet zaistniała w MTV, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Był taki utwór, który pojawił się i na MTV i gościł też w brytyjskiej stacji Super Channel. Nie wiem, czy istnieje ta stacja, ale wówczas w latach 90. Chyba nie. W latach 90. były stacje muzyczne i ta muzyka pojawiała się, że tak powiem, atakowała nas zewsząd. I właśnie utwór On the River, do którego teledysk robił nieżyjący Jachu Paszkiewicz, nazywany ojcem polskiego wideoklipu. Piękna, impresjonistyczna opowieść. Marcin Iszora, wokalista, który zawsze rękoma i nogami się czepiał i mówił, nie, ja nie będę śpiewał, ja nie potrafię śpiewać i tak dalej, a co nie zaśpiewał, to stawało się większym lub mniejszym przebojem. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please simply stay, but you will never come back. Stay on the river, on the river bank, on the river bank. Stay, I gotta stay on the river bank. Yes, you said you love me no more. Oh, love simply found its end. Please, simply stay, but you will never, never come back. So I will stay on the river. This garden, this river will always remind me of you. So I chose to stay, just wishing dreams of our love will come true. Stay, I gotta stay. Doszły mnie słuchy, że płytę No Movie Soundtrack chce się nagrać od początku. No Movie Soundtrack będzie nagrana jako reedycja, czyli zremasterowana. Postanowiliśmy nie dotykać tak bezpośrednio, nie ingerować jak gdyby w to już ciało uformowane. Natomiast Maciek Bogusławski będzie remasterował materiał zarówno na CD, jak i na winyla, bo w takich dwóch wersjach pojawi się w przyszłym roku. W 2020 i będzie to jak gdyby premiera w marcu, będzie początkiem naszych koncertów, a jednocześnie sama idea, sam fakt tego, że GAT Records, firma, która zajmuje się kolekcjonerskimi wydaniami, zwróciła się do nas z propozycją za pośrednictwem Jacka Chmielewskiego, naszego takiego przyjaciela i sympatyka, zwrócili się do nas z propozycją wydania tej reedycji, tak na nas to zadziałało mobilizująco, że cały ten pierwszy skład tych osób już, tak powiem, dojrzałych, po przejściach różnych i być może z Marcinem, chociaż niekoniecznie. Być może z Marcinem, tak. Chociaż z Marcinem tutaj dyskutujemy. Marcin Iszora zobligował się, jak gdyby, że będzie uczestniczył w procesie nagrywania na pewno nowego materiału. Natomiast z tym śpiewaniem jego to tak waha chłopak, więc zobaczymy. Jeszcze będziemy delikatnie go tutaj podprowadzać i zachęcać spokojnie. Cierpliwie, oczywiście nie na siłę, natomiast jeżeli w końcu się zdecyduje, to będziemy bardzo z tego powodu zadowoleni. I pracujemy nad materiałem na nową płytę. Na nową płytę, natomiast właśnie w tym pierwszym naszym starym składzie, oczywiście bez nieżyjącego Tomka Bonarowskiego, który był osobą bardzo istotną dla zespołu, który współrealizował te płyty. Angażował się bardzo w kwestie brzmienia, aranżacji. Także pamiętamy o Tomku i brakuje nam jego bardzo. Natomiast poza nim, w zasadzie wszyscy ci, którzy grali na pierwszej płycie, wszyscy ci, którzy uczestniczyli w całym procesie też przedprodukcji, bo tam był i Tomek Staszelis, i właśnie Marcin Iszora, i ja, kilka osób, które przygotowywały tą płytę, No Movie Soundtrack, to było tak troszkę teraz, jak porównuję, właśnie jak robiło się wówczas płyty, realizowało za granicą. U nas w Polsce to jeszcze nie było taką normą, a my jednak te dwa miesiące wcześniej już robiliśmy jakieś szkice, zarysy w 90 roku na komputerach, na Atari. Na Atari 1040, tak. Męka była straszna. No, ale to i tak był dla nas szok, że w ogóle już takie są możliwości z tymi automatami perkusyjnymi Alesis, z jakimś tam harmonizerem Eventide'a. No, generalnie czuliśmy, że robimy coś takiego na skalę polską nowego. To przygotowywanie, dwumiesięczny etap przedprodukcji. Wówczas tak się właściwie nie robiło, robiło się tylko próby. A my już częściowo ten materiał przygotowywaliśmy w MIDI, robiliśmy te wszystkie jakieś tam aranżacyjne rzeczy brzmieniowe, dobieraliśmy samplery, jakieś AKI, jakieś takie historie, więc to myślę, że to było efektem tego była właśnie płyta, która de facto nawet prezentowana osobom spoza Polski, czyli nie wiem, Brytyjczykom, Holendrom i tak dalej, jest bardzo pozytywnie odbierana po latach. Jest tak odbierana na zasadzie, że no proszę, że w Polsce, że jest to bardzo zaskakujące dla nich. No to czekam na koncerty. Czekam na nową wersję starej płyty. Będzie nam bardzo miło. Będzie nam bardzo, bardzo miło zagrać. Mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że oprócz Trójmiasta, Poznania zawitamy również na koncerty do Warszawy. Szczególnie, że kilka osób z Noulemys tutaj mieszka i pracuje. Więc między innymi Ania Mieczyńska, dokładnie, która tutaj często działa na polu telewizyjno-serialowym, kinowym, więc... Może nawet w Trójce. Dokładnie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli taka pojawi się możliwość. Maciej Łyszkiewicz, Noulemys, więc dziękuję bardzo. Dziękuję, Tomku. No Limits i Summer Love. Ja pamiętam, że kręciliśmy w luzie w telewizji teledysk, tak zwany teledysk do tejże właśnie piosenki. Do dziś gdzieś tam można jeszcze znaleźć szczątki tego nagrania. To był zespół No Limits, a teraz będą młode zespoły, młodzi artyści. Aleksandra Gadzina na początek. Poznałem Aleksandrę podczas konkursu The Voice of Polonia w Brukseli kilka tygodni temu. Robiła bardzo dobre wrażenie. A po Aleksandrze Neony oraz grupa Haszkuki. Połączony stół, było przegrać, musi zjeść tu i teraz.

jesieni witać. Tylko raz widziałam ja czerwoności księżyc się rozpalił i całą noc mogłabym tak stać z głową w chmurach, bo już nie uda się nakarmić oczu jak wtedy. Od biedy jeszcze słońca zasypianie zostaje mi i ten koloryt nieba, co powoduje barwne sny. Przykro będzie mi, gdy kiedyś przyjdzie się pożegnać z tym. Nie powiem, że się boję, bo jak określić możesz strachem uczucie, którego nigdy nie doznałeś. Po tysiąc kroć bardziej przejmuję się rankiem, gdy budzę się z nowym dniem i nie wiem, co czeka mnie. Zespół Haszkuki, dobrze Państwu znany z konkursu Start Nagranie. Ten konkurs jesienią tamtego roku miał miejsce w Trójce. Wygrali, no i nagrali dla Polskiego Radia płytę bardzo, bardzo ładną. Haszkuki, Neony i Aleksandra Gadzina. A kolejne trzy utwory to będzie ryzykowny cokolwiek miks. Będzie Bartek Królik, będzie Michał Kmieciak wraz ze Swiernalisem oraz Modern Lies. Żyj